jaką sobie można przywieść, Lana Del Rey. Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Tadeusz Kabicz, reżyser. W sobotę po 19:00. Polecamy. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 marca, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent podpisał ustawę umożliwiającą obniżkę cen paliw. Do domu wracają pasażerowie odwołanych i opóźnionych rejsów Stena Line z Karlskrone. ZUS będzie traktować małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą na równi z małżeństwami zawartymi w kraju. Rządowy pakiet ustaw paliwowych z podpisem prezydenta obniża VAT i akcyzy na paliwa, a także wprowadza górną granicę cen. Rząd przewiduje, że jeszcze przed Wielkanocą paliwa potanieją o 1,20 zł na litrze. Na obniżki czekają rolnicy. Właściciele gospodarstw mówią też, że stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze jest za niska i chcą, by wzrosła do 2 zł za litr. Oczekiwalibyśmy, i to jest propozycja również tutaj i Krajowej Rady Izb Rolniczych, wielu związków zawodowych, że zostanie też zwiększony zwrot akcyzy dla rolników. To pozwoliłoby, że ta cena realnie odczuwalna dla tych gospodarstw rolnych rzeczywiście będzie niższa i akceptowalna, bo w tej chwili tak naprawdę rolnicy wstrzymali się z zakupami, kupują minimalne ilości tego paliwa i wszyscy oczekują na ruch ze strony rządowej i na obniżki po prostu. Rolnicy chcą też wprowadzenia tak zwanego paliwa rolniczego, czyli czerwonego diesla. To olej napędowy objęty niższą stawką akcyzy, który stosuje się wyłącznie w rolnictwie. Wszyscy pasażerowie odwołanych i opóźnionych rejsów, którzy czekali na powrót z Karlskrony do Gdyni, są już w drodze do domu, poinformowała wieczorem przedstawicielka Stena Line. W środę Prom Spirit utknął w porcie i nie mógł wypłynąć. To przyłożyło się na opóźnienia 2 pozostałych jednostek. Jak podał przewoźnik, pasażerom zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie. Podróżnym zorganizowano na koszt Stena Line przejazd autokarami do Gdyni oraz przeprawę promową na innej linii. Jednocześnie podjęto decyzję o odwołaniu wszystkich rejsów na trasie Gdynia-Karlskrona w obu kierunkach do poniedziałku do rana. ZUS będzie traktować małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą na równi z małżeństwami zawartymi w Polsce. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że jest zobowiązany do uznawania odpisów aktów małżeństwa, także jednopłciowego, sporządzonych przez Urzędy Stanu Cywilnego. A wniosek w tej sprawie do ZUS-u złożył wiceminister rodziny i pracy Sebastian Gajewski, o czym poinformował w mediach społecznościowych. ZUS zacznie wreszcie dostrzegać małżeństwa jednopłciowe. W zeszły piątek Naczelny Sąd Administracyjny powiedział to, co na lewicy dla wszystkich jasne. Równość to równość, a małżeństwo to małżeństwo. Prawomocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego zobowiązał kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie do wpisania do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji aktu małżeństwa zawartego przez 2 mężczyzn w Berlinie. Polscy kierowcy w większości są trzeźwi, ale jeżdżą za szybko. 99,8% osób siada za kółko bez promili. Wynika z raportu opublikowanego przez Instytut Transportu Samochodowego. W porównaniu z innymi użytkownikami dróg w Europie, polscy kierowcy wciąż nagminnie przekraczają prędkość w terenie zabudowanym, mówi Dagmara Jankowska-Karpa z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS. Podczas gdy w innych badanych krajach limity w obszarach zabudowanych respektuje od 31% do 76% kierowców samochodów osobowych, w Polsce robi to zaledwie 23%. To pokazuje, że o ile jesteśmy na dobrej drodze, żeby skutecznie wyeliminować spożywanie alkoholu wśród kierowców, o tyle nadmierna prędkość wciąż pozostaje naszą największą barierą w osiągnięciu celu wizji zero. Z raportu wynika, że z przepisową prędkością po polskich drogach porusza się niecałe 40% kierowców. Prezydent Karol Nawrocki jest w drodze do Dallas w Teksasie, gdzie odbywa się doroczna konferencja CPAC. Wydarzenie uważane jest za największy zlot amerykańskich konserwatystów, przede wszystkim członków ruchu MAGA. Na miejscu jest Marek Wałkuski. CPAC to nie tylko miejsce debat, ale również rytuał, show oraz biznes. Zarabiają zarówno właściciele centrum konferencyjnego, jak i drobni sprzedawcy. Na CPAC można nawet kupić cygara z podobiznami prezydentów. How much is to smoke Trump? Ile kosztuje zapalenie Trumpa? Trumpa $13, najdroższy jest Jerzy Waszyngton, $20. Na CPAC przyjeżdżają działacze polityczni, kongresmeni, influencerzy oraz emeryci. Niektórzy uczestnicy płacą $1000, by wziąć udział w konferencji, gdzie sam hotel kosztuje $500 za dobę. Czujemy się bardzo szczęśliwi, że możemy być wśród ludzi podobnie myślących. To bardzo ważne dla przyszłości Zachodu. Pierwsza konferencja CPAC odbyła się w 1974 roku, a pierwszym mówcą był Ronald Reagan. Dziś to 4-dniowy maraton, na który bilety kosztują od $47 do 30 tysięcy za pakiet VIP. Z Dallas w Teksasie Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Dobry wieczór Państwu. Gościem dzisiejszego specjalnego wydania Listy Osobistej będzie Wojciech Waglewski, który opowie o najnowszym albumie grupy WW, Dźwięczność, który ma swą premierę właśnie dziś. Marek Pawlukiewicz, Piotr Metz. Dobry wieczór. Jestem. To jest kluczowy utwór na płycie, ale mam niejaki problem rozmawiać z tobą o tej płycie, dlatego że Mam takie nieodparte wrażenie, że tam wszystko jest. I to jest płyta, którą ty nam dajesz. Posłuchajcie sobie. I nie wiem, czy masz ochotę cokolwiek dopowiadać. Przecież powiedziałeś nam wszystko, co chciałeś powiedzieć. Wiesz co, ona w ogóle miała nie powstać właściwie, więc coś się tak zrobiło dość dziwnie. Spotkaliśmy się na próbach, co się rzadko zdarza, i jakieś niezwykłe emocje ta płyta w nas wszystkich, znaczy to granie nas wszystkich wyzwoliło. No to co, ja po drodze tam modyfikowałem te teksty, żeby troszkę z tego dołka wychodzić. Generalnie ona ma takie przesłanie, myślę, w miarę pozytywne, no, żeby po prostu cenić czas, tak mówiąc najprościej. No jest o tym. Jest pierwszą, no może nie pierwszą, ale chyba najbardziej zespołową płytą. W tym sensie, że mało jest popisów, tam takich, wiesz, wybryków, czy to Mateusza, czy one są tak mocno scenowane, a bardzo dużo wspólnego grania i dużo dbania o tempo, na przykład czas, o tak zwany groove. Nie ma polskiego słowa, które mogłoby groove, nie? Zastąpić. I tak się to gra. No jesteśmy po paru koncertach, to bardzo fajne emocje to wszystko wywołuje w nas. No i tyle. Staje się coraz mniej widzialny. Sprawy się dzieją o tyle, o ile drobne, nienachalne, tylko na moment, tylko na chwilę. Widać z daleka i słychać raczej mało. Ma w sobie to, na co zawsze czekasz, a dotąd umykało. Jestem, które jest kluczowe, na sesji w Osieckiej to wyszło wam tak, że Jacek Gładkowski po nagraniu powiedział, ja tu nie mam co poprawiać. To też jest takie kluczowe chyba, jeśli chodzi o granie zespołowe, prawda? To jest taki numer. Wiesz co, to też, no to fajnie, jeśli chodzi, znaczy fantastycznie się z Jackiem pracuje tak na marginesie, bo Jacek jest spadkobiercą takie myślenia, jakie przejął myślę od Wojtka Przybylskiego. Czyli on uważa, że jego rolą jest przekazać w miarę najwierniejszy sposób to, co muzyk siebie wydobywa. Jeśli nie ma dobrego instrumentu, nie ma dobrych umiejętności, to nie ma siły. Żadne pluginy, żadne rzeczy tego nie zmienią. Instrument musi sam z siebie brzmieć. I mówię to dlatego, że ten jestem to jest rzecz, którą nie tak łatwo nagrać, bo to jest głośny numer. Głośny, hałaśliwy, transowy. No ale właśnie z Jackiem, to pierwsza płyta, którą w sumie z Jackiem tak od początku do końca zrobiliśmy, bo współpracowaliśmy z Jackiem wielokrotnie. Oni się świetnie dogadywali z Madziakiem. Teraz przekazaliśmy cały materiał Jackowi, do wglądu też dla Madziaka, ewentualnie gdyby ktoś coś tam jeszcze miał jakieś uwagi, typu, żeby popracować troszkę z jakimiś efektami. Madziak mówił, że absolutnie nie, że jest w ogóle super nagrana płyta. I to mnie to cieszy, bo ta szkoła Wojtka Przybylskiego, która jest z kolei szkołą takiego nagrywania, nie wiem jak to nazwać, takiego porządnego nagrywania porządnych muzyków, to się nie starzeje. Najmniej się zestarzały płyty, które nagrywał Wojtek Przybylski z tych wszystkich, które robiliśmy. No bo to, wiesz co, to trzeba mieć jakąś wiedzę, umiejętności. Kiedyś tak się zachwycaliśmy, cały świat się zachwycał brzmieniem, które osiągnął zespół Breakout na przykład, czy płyty Nalepy późniejsze. No ale pracowało przy tych płytach starsze państwo profesorów. To mi Wojtek zawsze przybył, jak tłumaczył, bo to są państwo, którzy się wykształcili w tym celu, żeby nagrywać muzykę. Mimo, że pewnie nie byli fanami muzyki rockowej czy bluesowej, którą uprawiał Tadeusz, to jednak ich wiedza, ich umiejętności powodowała, że to wszystko brzmiało absolutnie międzyświatowo, a nawet jeszcze lepiej. Więc taka wiedza później wyparta przez komputer, przez stoły. No w ogóle w momencie, kiedy ta taśma wyszła już z obiegu, to już się troszkę to brzmienie zmieniło, chociaż myśmy robili też przetwarzanie tych rzeczy na taśmę. No to już nie to samo. Niemniej jednak to są takie te rzeczy, które robimy z Jackiem, one są najbliższe analogowemu brzmieniu. No z Jackiem też tam pracowaliśmy przy okazji mojej współpracy z Milem, bo on robił dużo koncertowych płyt. No i bardzo jestem zadowolony z tej pracy z Jackiem. On słyszy świetnie, nie podlizuje się. Jest bardzo dobry w sensie prowadzenia nagrań, wysłuchuje wszystkie tam drobiazgi, niuanse, czy to muzyczne, czy dykcyjne i tak dalej, także to praca świetna. I wróciliśmy a co jest ważne, po różnych takich podróżach i szukaniu fajnych studiów, znaleźliśmy fajne studio w Otwocku, w którym się nam nagrywał Ostrowsko, poprzednią premierę. Świetna atmosfera, świetne studio i w ogóle wybitna, ale wróciliśmy do tego Woronicza, w którym wszystkie takie najważniejsze nagrania od Preissnera, począwszy muzyki filmowej, gdzie się właśnie niedawno rozmawiałem z Mosderem, że razem tam graliśmy, a się nie poznaliśmy wtedy, bo to wieki całe. Większość takich ważnych nagrań, które miały dla mnie znaczenie, odbywały się na Woroniczu. I fajnie się do tego wraca. Nie jest to za urodziwe miejsce, tam jeszcze ANC zdaje się przestał funkcjonować i można tylko wypić jakąś okropną kawę z automatu, ale te studia brzmią fantastycznie. Jakoś Gładkowski się dobrze tam czuje, bo to jest... Jest elementem tego studia. A jest taka jedna bardzo intymna, powiedziałbym nawet, rzecz, która mnie trochę zaskoczyła, bo ja z Jackiem rozmawiałem przed sesją naszą i rozmawiałem o tym, że bardzo nastawałem na to, żeby on realizował sesję, bo to nie jest takie oczywiste, tam są jakieś różne dyżury i inne historie. I dowiedziałem się, że Jacek, chcę to dobrze powiedzieć, nie znał okoliczności powstania płyty. Nie znał. Dowiedział się ode mnie teraz. Był zaskoczony, pokiwał głową i powiedział, że dobrze, że nie wiedziałem. Siedzę i na coś czekam. Środa, czwartek, lipiec i pewnie coś jeszcze umknęło mi. Nasłuchuję, wypatruję, lecz nic nie widać z daleka. Czas mnie nie widzi, więc siedzę i siedzę, bo może coś stanie się dziś. Nie dopadły nas gnomy, nie gnębił żaden demon. Żyliśmy jak dwa w jednym, jak czasem John i Lennon. Siedzi, nie wiadomo po co. Niech pan już idzie, jutro jest także dzień, pora wracać do siebie. Teraz wracać, a przecież zdarza się, że czasem właśnie po nocy, gdy się wydaje, że wszyscy już śpią, anioły śmigają po niebie. Powiedz mi, bo ty przeżyłeś, jak już rozmawiamy o nagrywaniu, przeżyłeś technologicznych przełomów 280, co i doszliśmy do punktu zero znowu, prawda, trochę. Bo w tym wszystkim jest jeszcze jedno, że technologia pozwalała coraz bardziej nie grać razem. Tak, to do mnie dotarło stosunkowo niedawno. Prowadził ze mną rozmowę w programie drugim Andrzej Zieliński, się taki chłopak młody, który wszystko wie na mój temat. I on gdzieś wydobył z jakichś archiwów, gdzieś tam skądś informację, że ja brałem udział w nagraniu 480 kilku płyt. Tam nie ma tych płyt, które nagrywałem z Milem, nie ma tych płyt, które nagrywałem na Zachodzie. To jest jakaś w ogóle przytłaczająca ilość w granicach rekordu Guinnessa, bo tam wybitni muzycy studyjni nagrywają, nie wiem, w sumie 300... 200 to są już jakieś rekordowe. W związku z tym mówię to po to, nie po to, żeby się chwalić, tylko chciałem uświadomić, że te płyty zaczynałem nagrywać, miałem lat 18, teraz mam 73. W związku z tym przeszedłem przez wszystkie możliwe ewolucje. No od, tak, od tego, że zaczynałem na piecu lampowym dużym. Jeszcze pamiętam, że z Alkiem Nowackim nagrywaliśmy na jeden mikrofon na przykład instrumenty, wszystkie trzy. Potem ten piec wyrzuciłem, bo się okazało, że lepiej kupić małego piweja tranzystorowego, bo to się fajnie przewozi. Studia takie duże powoli okazywały się też niepotrzebne, bo można wszystko przemocować plagu, zrobić i tak dalej. A potem znowu z roku na rok ewoluowało i znowu był powrót do tych wielkich studiów. Wszystko myślę zaszło w takim cyklu dosyć oczywistym, no tak jak w ogóle na świecie jest romantyzm, potem pozytywizm, tak dalej, najpierw zakryt technologią, potem jest. I w muzyce też myślę, że grunge bardzo przywrócił taką wiarę w taką w stare instrumenty, w stare studia i to było tak. I patrzenie sobie w oczy, no w tak, czasie grania, prawda? No więc już nie mówiąc o technologii, to taki drobiazg kiedy się nagrywało z artystą, którym się chciało nagrać, to się najpierw z nim spotykał, napił się winka, usiadł, pogadał o świecie, o życiu, a teraz po prostu wysyłamy informacje mailem, on odpowiada bardzo chętnie, podaje numer konta i nie widząc się nagrywamy. Oczywiście nie jest tak zawsze, ale zmieniła się i forma komunikacji między muzykami, no i pojawił się ten metronom nieszczęsny kiedyś w moim życiu, w którym i wtedy, kiedy się nagrywało z orkiestrami dużymi, a tych orkiestr też sporo zaliczyłem, no to było przydatne urządzenie, bo to się nawarstwiały te instrumenty. To się najczęściej tych dużych orkiestr, typu tam Wojtka Czcińskiego, jak nagrywaliśmy Wodeckiego, czy Kryśka Pręka, coś, to było warstwami, czyli sekcja najpierw, później dęte, później reszta. To musiała być jakaś baza, musiał być ten metronom. No ale pojawiły się pierwsze problemy, już pewnie egzotyczne dla młodych ludzi, czy grać z metronomem, czy z kolegą muzykiem, który tu siedzi obok. I jakąś radość sprawiało nagle odejście od metronomu po latach, kiedy nagle się okazuje, że to jest zupełnie inny rodzaj emocji. Teraz grając w Stanach właśnie w sierpniu, w zeszłym roku, z Antarem też tam Antar się pojawił. Pytali nas muzycy, miejscowi amerykańscy, czy jak my możemy grać bez taktyla, no, jak to możliwe w ogóle. To niesamowite. No to takie pokolenie, które w ogóle nie pamięta, że można chyba, inaczej. Chyba nie pamięta. Poza tym się, wiesz, pojawiły niby udogodnienia, pewnie w sensie technologii tak, że kiedy się gra jakieś pasaże, na przykład typu King Crimson, ten Robert Vitor, 16, tam wszystkie dwójki szybkie, albo jakąś sekcyjkę taką, to można nagrać takcik, czy tam dwa takty i przepisywać. No przecież wtedy, kiedy ja grałem, to trzeba było wszystko zagrać od początku do końca, ze wszystkimi pomyłkami i tak dalej. To było dosyć męczące, czasami długo się nagrywało takie partie, ale to jednocześnie uczyło bardzo dobra szkoła, bardzo dobra nauka, o tak mogę powiedzieć. Taka szkoła, która się przydaje nawet teraz i teraz w młodym pokoleniu myślę też by się przydała taka nauka precyzji po prostu no, w graniu. Nie, bo się zastanawiam, jak ktoś używa tego urządzenia, o którym mówisz, to jak on potem sobie radzi na koncertach w takim razie. Też włącza urządzenie, no, tak? No sample, można samplerem, no tak, to można różnie. Pewnie się sampluje, używa się, mało się dość interesuje muzyką popową, bo tam to przede wszystkim. No, nie ukrywam, że słuchając pewnej stacji, o której nie będę mówił, prezentującej muzykę taką popową, taki delikatny pop, odnoszę wrażenie. Jak wszystkie te produkcje były stworzone przez sztuczną inteligencję, na którą się nabieram od czasu do czasu. I to jest rzeczywiście szokujące czasem zestawy. No już się nauczyłem znajdować ten przypis, że to jest zrobione przez i tak dalej. Jakieś nagranie Jacka White'a, chyba z Miley Cyrus, coś takiego, nie wiem, jak się byłem w szoku, że taki duecik brzmiało tak wiarygodnie.

Ja mam zawsze prosty podział na rozrywkę i muzykę. I to są dwie dziedziny życia. No może i tak. Ja mam jeszcze na koncert i widowisko. O, chciałem też o tym porozmawiać. Mhm. Rozumiem, że widowisko to jest trochę odpowiednik tej całej technologii, o której mówimy. I tam, tak jak nie patrzymy sobie w oczy, w waszym przypadku w studio, to nie patrzymy sobie w oczy z publicznością w widowisku specjalnie, prawda? A na koncercie ten kontakt jest. Wiesz co, ja kiedyś przeżyłem taki duży koncert Stansów gdzieś w Monachium, dawno temu, kiedy byłem na zapleczu, byłem z przyjaciółmi, byłem zdziwiony, że drudzy Stansi grają z tyłu. Potem widziałem taki film o różnych artystach drugiego planu. I tam była rozmowa z różnymi artystami drugiego planu i był taki koleś, który dublował Micka Jaggera. No. W tych wszystkich momentach, kiedy Jagger idzie, zmienia koszulkę albo sapie za bardzo, jak tam pokazuje, identycznie to robi. I tak sobie pomyślałem, że widowisko plus do tego wszystkiego jest coś takiego, że brzmieli zupełnie tak jak na płycie. To są dwa takie pojęcia, które już powodują, że napawa mnie wstrętem całe to wydarzenie. Czyli widowisko, które jest zrobione precyzyjnie bardzo, tak, żeby te parę tysięcy, wiadomo, to są wymogi związane z tym, że to są koncerty dla wielu tysięcy ludzi, dla wielotysięcznej publiczności. I one dla mnie z muzykowaniem mają niewiele wspólnego. Znaczy tam jest fajnie, no, ładnie, wszystko się najczęściej ogląda przez telebim, chyba że przypadkiem masz wejście do tyłu. Trzeba się wysłyszeć coś między dziewczętami robiącymi selfie i takie różne historie, o co tym artystom chodzi. W te trzy tym, na naszym narodowym to w zasadzie nic nie słychać, więc w sumie to nie ma znaczenia. Ja jestem zdecydowanie za graniem w sensie słuchacza i muzykanta w małych miejscach. Najbardziej lubię takie do 500 osób góra, takich, że po prostu patrzy się w oczy, że jest. Teraz graliśmy parę takich koncertów w Spatifie na przykład. Tam, nie wiem, 150 osób wchodzi, jakaś taka w ogóle. Drugie 150 nic nie widzi, no. Tak, no, ale słyszy przynajmniej. No, ale to się wiąże z jednej strony z technologią. Znaczy, widowisko to jest na przykład coś takiego, o czym powiedziałem to w jakimś wywiadzie teraz roka, że nie przepadam za tym, co robią moi rówieśnicy typu Sting i David Byrne na przykład, bo no też dawno już mi się wydawało, że zespół, w zasadzie od początku, odkąd założyłem zespół i odkąd grałem, że zespół to jest instytucja, w której chciałbym się znaleźć, bo zespół to jest fajna paczka. Ja byłem wychowany na książce Wytrzymałem Chłopcy z Placu Broni. Ojej. No, to jest załoga, która się trzyma razem i która sobie zawsze pomoże. Ale co jest ważne, w nagraniu powiedz ci, zjedz Snickersa i tak dalej, to jest lepsze niż najlepszy producent. Chociaż producent też potrafi tą załogę, tak jak Witelser Martin rzucił tego stara, ale zespół. I wydaje mi się, że w momencie, kiedy ci wielcy artyści opuszczają zespół, to nawet nie wiedzą, ile tracą. To znaczy, zespół Police był fantastyczny, ale nie wyobrażam sobie teraz Stinga występującego w tym swoim nowym musicalu tam w Paryżu z zespołem Police. No. Bo on jest na etapie widowisk i robi z tym Szagim w ogóle gdzieś we Włoszech, to coś tam widziałem, fragment Mediolanie, tam wiesz, taki wielki medley, taki wspólny przebojów. Zaskoczył mnie ten Szagi. Różne rzeczy Sting robił, ale z Szagim mnie zaskoczył. A mnie zaskoczyło to, że Grammy dostali jeszcze w dodatku w kategorii muzyka reggae. Ja miałem zaszczyt ich zapowiadać na koncercie radiowym i jakby nie wytrzymałem, powiedziałem coś w rodzaju dowcipu, który Szagi zrozumiał, a Sting nie, bo akurat miał to jedno ucho, na które nie słyszy w moją stronę i musiał mu wytłumaczyć, że jak oni się dogadują, skoro jeden jest z armii, a drugi z policji. No. Bo Szagi był spadochroniarzem w armii. No i się tak zrobiło. Rzeczywiście, no tak, ale bardzo, bardzo jaskrawy przykład. Ja już pomijam, że dzięki tobie albo przez ciebie, zaliczał teraz będę Stąsów do rozrywki w tej mojej klasyfikacji, ale jeszcze do niedawna tam... No nie, nie przesadzę. Stąsi są niedawna tam jednak nie byli. Paki w niepojętych murmuracjach. Tu na nic przecież twój łabędzi zew. Twoja żałosna trąta dracja. Więc leć, mówię ci leć. tam gdzieś jakoś inaczej trochę. Tak jak chciałbyś, żeby było. Zobaczysz świat, w którym ludzie tacy jak my dobre mają o innych mniemanie. Lubią się lubić zamiast brać się za łby. Wszystko jak w twoim napuszczy wołaniu. Szukaniu sam to nie udało się i nic nie przychodzi mi do głowy, więc mówię leć. Dziś w liście osobistej Wojciech Waglewski opowiada o nowym albumie WW Dźwięczność. Spotykamy się zaraz po najświeższych wiadomościach. Ooh. Lista osobista. Sam siedzę i na coś czekam. Środa, czwartek, lipiec i jeszcze coś pewnie umknęło mi. Nasłuchuję, wypatruję, lecz nic nie słychać z daleka. Czas mnie nie widzi, więc siedzę, siedzę, bo może coś stanie się dziś. Nie dopadły nas gnomy, był żaden demon. Żyliśmy jak dwa biedni, jak czasem John i Lennon. Tu siedzi, nie wiadomo po co. Niech pan już idzie, jutro jest także dzień. Pora wracać do siebie. Wracać do siebie, a przecież zdarza się. I to właśnie po nocy, gdy się wydaje, że wszyscy już śpią. Anioły śmigają po niebie. Autopromocja. Być może cały ten dzień byłby zmarnowany, gdyby nie wieczorny bieg i jedna opowieść. Pierwsza wiosenna, nowa lektura w Trójce. Jacek Denel, historie łajdackie. Regularnie pielgrzymują rozmaici Chopin-lubni Azjaci i zawsze błądzą, bo na górze jest źle oznakowane. Kiedy się im zwraca uwagę, że idą nie tędy, fukają. Czyta autor od poniedziałku około 20.45. Muzyka Jacek Grudzień. Barbara Marcinik. Polecam. Autopromocja.